24 tysięcy. Przyjdź do salonów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 kwietnia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Nadzwyczajna w Sejmie rozpocznie pracę nad projektami ustaw liberalizującymi prawo aborcyjne. Zbrodnia katyńska niesie ostrzeżenie przed rosyjskim imperializmem, który zagraża światu, zwraca uwagę prezydent. Holandia zamknie jutro ambasadę w Teheranie. To w związku ze spodziewanym atakiem Iranu na Izrael. O dalszym losie projektów w sprawie aborcji dyskutowali goście śniadania w Trójce. Wczoraj Sejm zdecydował, że zajmie się nimi Komisja Nadzwyczajna. Wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy powiedziała, że jest pewna, że prezydent zawetuje ewentualną ustawę liberalizującą przepisy aborcyjne. Ale jak podkreśliła, niezależnie od tego, prace nad przepisami muszą się w komisji toczyć. Debata, która będzie się tam odbywała, uważam, że jest potrzebna i dobrze, że będziemy ją podtrzymywać, bo prezydenta Andrzeja Dudy w którymś momencie nie będzie. Będzie nowy prezydent albo nowa prezydentka i wtedy jest szansa na to, żeby po tej debacie, która w tej komisji będzie się odbywała, uchwalić jak najlepsze prawa dla Polek i Polaków. Na przyjęcie nowych przepisów w sprawie aborcji liczy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Ja bym chciała, żebyśmy w takich dyskusjach odwoływali się nie do czyichś osobistych poglądów, do tej tak zwanej ideologii, tylko żebyśmy mówili o danych, żebyśmy mówili o faktach medycznych, żebyśmy mówili o sytuacji, która ma miejsce, to znaczy niezależnie od tego, czy państwu się to podoba, czy państwu to się nie podoba, kobiety przerywają ciążę. My jako państwo mamy obowiązek zabezpieczyć zdrowie i życie kobiet. Stanisław Żaryn z Kancelarii Prezydenta mówił, że Andrzej Duda podejmie ewentualną decyzję dopiero jak zakończą się parlamentarne prace nad przepisami. Natomiast oczywiście każdy, kto śledzi wypowiedzi pana prezydenta, wie dokładnie, że on jest za przede wszystkim obroną życia ludzkiego od poczęcia i nie sądzę, żeby ze swoich przekonań i też ze swoich kompetencji mandatu demokratycznego, który ma na całą kadencję, zrezygnował. Przeciwko przepisom liberalizującym aborcję opowiada się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Jej poseł Przemysław Wipler ocenił, że przepisy nie uzyskają poparcia parlamentu. Nie ma większości w tym Sejmie do uchwalenia tych ustaw, bo sytuacja, w której 222 posłów głosowało za dalszą pracą, a tylu samo, dokładnie tylu samo, co do jednego było po drugiej stronie, jeżeli połączymy wstrzymujących się i głosujących przeciw, to znaczy, że ci, którzy się wstrzymali się, żeby teraz nie stawiać kropki nad i, ale oni z bardzo ważnych powodów pewnie zagłosują przeciw. Teraz aborcja w Polsce jest legalna, gdy zagrożone jest życie matki lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej prezydent złożył hołd pomordowanym w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych miejscach kaźni. Ci niezłomni patrioci oddali życie za wierność ojczyźnie, zginęli, bo odmówili kolaboracji z Sowietami, napisał prezydent. Dodał, że zbrodnia katyńska niesie ostrzeżenie przed rosyjskim imperializmem, który zagraża światu i należy zrobić wszystko, by go powstrzymać. Holandia zamknie jutro ambasadę w Teheranie, poinformował o tym niderlandzki MSZ. Ma to związek ze spodziewanym atakiem Iranu na Izrael. Jutro holenderski MSZ ma zdecydować, czy w poniedziałek otworzy ponownie placówkę. Wczoraj prezydent USA Joe Biden powiedział, że spodziewa się irańskiego uderzenia na Izrael w najbliższym czasie. Zapewnił, że Stany Zjednoczone staną po stronie Izraela i wezwał Teheran, by zrezygnował z planów ataku. Ze strony Iranu miałby to być odwet za izraelskie uderzenie w irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii. Rosjanie przesunęli pozycję na froncie w kierunku Chasiv-Jaru. To miasto w obwodzie donieckim ma duże znaczenie strategiczne. Rosyjskie oddziały zajęły wieś Bohdaniwka na północny wschód od Chasiv-Jaru. Przesunęły się też o ponad kilometr w kierunku samego miasta i znajdują się na jego granicach. Tak twierdzą analitycy z portalu Deep State. O taktycznych sukcesach Rosjan na tym odcinku informuje też Instytut Badań nad Wojną. W jego raporcie czytamy, że zdobycie Chasiv-Jaru jest obecnie operacyjnym celem Rosji na odcinku donieckim. Wielu ekspertów wskazuje, że położone na wzgórzach miasto ma znaczenie strategiczne. Jego utrata przez Ukraińców otworzyłaby Rosjanom drogę do zajęcia ostatniej dużej aglomeracji w obwodzie donieckim z takimi miastami jak Słowiańsk i Kramatorsk. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Dniu Wolnej Sztuki muzea i galerie zachęcają do niespiesznego zwiedzania. W akcji bierze udział 7 warszawskich instytucji kultury, które proponują, by widzowie skupili się tylko na kilku wybranych eksponatach.

RTV Euro AGD. Tylko do wtorku w Euro. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Telewizor LG 55 talii, 4K, Smart TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1990. Teraz za 1899 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Swoją drogą. Od czego jest weekend, jeśli nie od podróży i małych ucieczek od codzienności? A jeśli jeszcze możemy się przenieść w mgnieniu oka za pomocą jednej myśli, jednej decyzji naszej wyobraźni, jednego zdania, jednej piosenki? Martyna Matwiejuk, dzień dobry Państwu. Postanowiłam niczego dziś nie ukrywać i od razu zdradzić kierunek tej podróży w Trójce. Mam nadzieję, że się ona Państwu spodoba. Zapraszam do godziny 13. C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre nous les décide. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. pochodząca z obrzeży Marsylii, Clara Luciani, 6 lat temu zaprezentowała swoją francuską wersję utworu The Bay angielskiej grupy Metronomy. O ile zespół z Londynu śpiewa w tym utworze o angielskiej rivierze, o tyle francuska artystka, wykonując tę piosenkę, prawdopodobnie miała na myśli Zatokę Lwią u południowych wybrzeży Francji, gdzie dorastała. Tam właśnie dziś Państwa zapraszamy do regionu Provence-Alp, Lazurowego Wybrzeża. Będziemy sprawdzać, jak się tam mieszka, jakie rośliny kwitną tam o tej porze. Porozmawiamy też na pewno o zapachach, ale na razie oddajmy się dźwiękom. Clara Luciani jeszcze dziś do nas na pewno powróci, a póki co francuski zespół, w którego muzyce możemy wysłyszeć to, co proponowała nowa fala muzyki brazylijskiej. Będzie więc bossa nova, ale i nowa fala w kinie francuskim. W końcu to Nouvelle Vague. Dance with me, zatańcz ze mną. W ubiegłym tygodniu tańczyliśmy w ciemności do coveru utworu Bruce'a Springsteena. Było to wówczas wykonanie piosenki Dancing in the Dark Lucy Dacus z grupy Boy Genius. I przyznam, że trochę przeczuwałam, że tak się może stać, ale dotarły do mnie wówczas głosy miłośników muzyki Bruce'a, dlatego postanowiłam kontynuować nasze sobotnie spotkania z twórczością Bossa i przyniosłam dziś koncertowe wykonanie utworu Lucky Town. Tym razem nie będzie to cover, będzie to Bruce Springsteen we własnej osobie, tyle że w wykonaniu koncertowym z albumu In Concert MTV Plugged, wydanym dokładnie jeden dzień i 31 lat temu. Somebody calling my secret name. Lucky Town. Taki tytuł nosi też 10. album studyjny Bruce'a Springsteena. A skoro jesteśmy przy temacie koncertów i różnych muzycznych dat, nie mogłam pominąć faktu, że 13 kwietnia 1967 roku, dokładnie 57 lat temu, zespół będący pewnie dla wielu najważniejszą grupą muzyczną dał dwa obrosłe w mity, rozpalające dziś wyobraźnię koncerty w sali kongresowej. Przy okazji tych koncertów doszło do zamieszek i starć z milicją. Dziś te dwa krótkie występy mają status legendarnych. Dla zespołu The Rolling Stones, bo o nich oczywiście mowa, to był pierwszy publiczny występ za żelazną kurtyną. Ja niestety mogę się odnieść tylko do ich koncertu z 2018 roku, kiedy wystąpili w Warszawie w ramach trasy No Filter. Pamiętam, że to było wielkie oczekiwanie, to był ogromny tłum, a plakat kupiony później na chodniku pod stacją metra Stadion Narodowy mam oprawiony do dzisiaj. Piosenki Painted Black nie mogło zabraknąć w ramach tej trasy. Ten utwór szczęśliwcy słyszeli także w Warszawie w 1967 roku. Natomiast chwilę po nim w sali kongresowej wybrzmiał riff piosenki, która pewnie nadaje się całkiem na zakończenie tygodnia. Mick Jagger śpiewa w niej o nadchodzącym załamaniu nerwowym. 19, dodajmy dla porządku. zespół The Rolling Stones na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w 57. rocznicę słynnych warszawskich koncertów. My wracamy do tematów francuskich i znakomitej Charlotte Gainsbourg. Nic dziwnego, że wychowując się niemalże na planie filmowym, u boku przecież rodziców z artystycznego świata, jej własna twórczość nasiąknięta jest filmem. Jest dopracowana nie tylko dźwiękowo, ale i wizualnie. Heaven Can Wait. Charlotte Gainsbourg w duecie z Beckiem gwarantuje, że kadry z teledysku towarzyszącego temu utworowi pozostaną z Państwem na dłużej. Podobnie jak wizualna opowieść snuta w wideoklipie do jednego z utworów grupy New Order, przenosimy się w nim na francuskie wybrzeże, a dokładnie do Cannes, jednego z eleganckich hoteli, po to, by przyglądać się emocjom, zmartwieniom i rozterkom gości hotelowych. Choć to wideo, które nakręcone zostało w czerni i bieli, to doskonale oddaje śródziemnomorski klimat wakacji, tego czasu wolnego spędzanego w pięknym otoczeniu, które jednak wcale nie pomaga w odnalezieniu szczęścia i spełnienia w miłości, jak się okazuje. Jej przecież nie da się kupić. Jaka jest ta cena miłości? Pytają o to muzycy zespołu New Order. I turn sideways to the sun and keep my thoughts from everyone. It's a jungle and a freak. Hear me talk but never speak. So I'm stepping out of time because breaking ends a crime. And it may all be too late, but I've New Order w trójce. W teledysku do tego utworu podążamy za kolejnymi gośćmi hotelu Carlton w Cannes. Czujemy ich tęsknoty, marzenia, widzimy ich samotność i pragnienie miłości. A to wszystko dzieje się na francuskiej Rivierze, w jednym ze słynnych hoteli wybudowanych na początku XX wieku, w czasach Belle Époque. O lazurowym wybrzeżu tamtego czasu będziemy mówić po godzinie 11. W takich miejscach nadmorskich zazwyczaj przydają się i okulary przeciwsłoneczne, i coś na głowę. Wiatr od wody przynosi świeżość, przynosi orzeźwienie. Co powiedzą Państwo zatem na krótką przejażdżkę? Zabiorą nas na nią muzycy wrocławskiego duetu Bluszcz, bo jedyne czego chcę, to słońca. Ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona chciałaby więcej. Kochanie, więcej nie ma już nic. Przejdziemy się motorem po mieście, będzie jak w telewizjach. Zaszyjemy się za miastem, chociaż zima tego lata nie wyszła. Będziemy oglądać tych ludzi na ulicy, co są pewni, w którą stronę iść. Ona pyta, czy serio, czy tylko bawi się konwencją. Na Mazury ją weź, jedyne czego chcę to słońca. Na Mazury ją weź, dzisiaj lata zima, co ty wymyślasz. Na Mazury ją weź, jedyne czego chcę to słońca. Na Mazury ją weź, ona jeziora chce zobaczyć z bliska. Znowu pisze do mnie, nie pyta, czy dom u mnie okej. Notowania mi muzyczne wysyłają chyba jakieś igrzyska. Dokładnie wyglądasz tej kurtce, imponuje mi tak bardzo ten francuski styl. Nie kupuj nowych kurtek, w starych dużo lepiej wyglądasz. Mazury czy lazurowe wybrzeże, wszędzie, gdzie woda i słońce, jest dobrze. W audycji Swoją drogą zwracamy dziś nasze uszy w stronę Francji, która muzycznie ma oczywiście znakomitą reprezentację. Przede wszystkim, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Francuscy artyści mają to do siebie, nie myślę tutaj nawet o piosence francuskiej, że udaje im się uchwycić jakieś takie bardzo ulotne i trudne do opisania stany. I nawet, a może zwłaszcza, jeśli jest to muzyka elektroniczna, ten ładunek emocjonalny, który się za nią niesie, jest olbrzymi. Na początku 1998 roku ukazał się pierwszy długogrający album duetu R, Moon Safari. Płyta zgodnie z tytułem dzika i kosmiczna. Jednym z promujących ją utworów była piosenka, która już za chwilę w trójce. Po 25 latach od wydania tego albumu zespół wyruszył w europejską trasę koncertową, a spróbować odczuć na żywo ten stan z płyty Moon Safari będzie można niebawem również w Polsce. Te tajemnicze dźwięki za niecałe 3 miesiące usłyszymy w Gdyni. Yeah. Obiecałam, że Klara Luciani, rozpoczynająca nasze dzisiejsze spotkanie w Trójce, wróci i obietnicy dotrzymuję. To jest chyba mój ulubiony francuski album. Na pewno znajduje się w ścisłej czołówce. Psychotropical Berlin. Taki tytuł nosi pierwszy long play grupy La Femme. W poniedziałek będzie świętował swoje 11 urodziny. Obok nietypowego coveru jednej z piosenek Chucka Berry'ego znalazły się na nim zimnofalowe utwory podszyte, no znów, jakąś francuską tajemnicą. To, powiedziałabym, piosenki na skraju szaleństwa, a Klara Luciani dograła do nich swoje chórki. La Femme z płyty Psychotropical Berlin. Zanim zaproszę Państwa na dobre, na francuskie wybrzeże, o którym już niebawem, posłuchajmy jeszcze paryskiego duetu Papus. Dochodzi godzina 11, to jest chyba już czas najwyższy, by rozpocząć sobotę na dobre. Dozwolone jest kołysanie się na boki, tupanie nogą, bujanie głową też jak najbardziej zaliczymy do przedpołudniowej rozgrzewki. Thank you. She's far too pretty.